Jambo la nne kwa haraka haraka ambalo litasaidia kutu hifadhi na fitna hizi, adamu dukhuli ala nisa'il ajnabiyat, kujiepusha na kuingia ingia walipokaa wanawake wa kando, sehemu za zilizotengwa kwa ajili ya wanawake na maeneo ambayo hutumiwa na wanawake, au tuseme panajulikana hapo panakaa wanawake wengi, jiepushe na kuingia ingia sehemu hizo. Jiepushe sana, hii tabia uwe nayo. Sehemu zenye wanawake usisogelee hapo, tafuta mambo yako mengine. Vipi bwana? Ah, kuna wanawake hapa. Khalas, jazakallahu khair, khalas, njoo. La la la la, siji hapo, wenda zako. Si wajiachia, hamna neno, wamejihifadhi lakini mutahajibat, mutanakibat, lakini la, sina haja ya kuingia hapo, sina dharura yote. La, khalas, unaepuka maeneo ya wanawake. Al-Imam al-Bukhari na Muslim wametaja riwaya fi sahihain min hadithi Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, anasema Uqba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Faqala rajulun ya Rasulullah afara'aita al-hamwa? Qala al-hamu al-maut. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, tahadharini, ihdharu ad-dukhul 'ala an-nisa, tahadharini, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja, ya Rasulullah, ewe mtume Allah, afara'aita al-hamwa, jambo litakuwaje ikiwa huyo muingiaji ni shemeji? Kwa lugha ya kwetu sisi, kwa sababu alhamu hum aqaribu zawji ka akhihi wa ibn ammihi wa ibn khalihi wa khalatihi wa hakadha. Alhamu ni wale ndugu wa karibu na mume, ndugu wa mume wa mwanamke, kama vile kaka wa mume wake au mtoto wa ammi yake, mtoto baba mdogo au baba mkubwa, au mtoto wa mjomba, mtoto wa mama mdogo au mama mkubwa. Hao ndugu hao wa mume hawafai kuingia kwa mkeo au kwa wake zako. Mtu aliuliza, waonaje ikiwa ni katika ndugu wa karibu wa mume? Tumekasema qala alhamu almautu, hao ndugu wa mume hao, hao mashemeji hao, ndio mauti yenyewe. Wahitaji maneno gani zaidi ya haya? Ameyasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na haya aliyahofia yametokea kwa watu ambao wameyadharau mafundisho haya. Wangapi wameumizwa kwenye familia zao kupitia ndugu zao? Pana ndoa ngapi zimevunjika kwa sababu mashemeji wametembea na wake wa kaka zao? Ule ushemeji, ushemeji haupo kwenye sheria, mazoea hayo hayapo. Si kwamba ndugu watembeleani, unakwenda kwa mipaka, utakwenda akiwa ndugu yako. Hakuna mazoea baina yako na shemeji yako, hakuna mazoea hayo. Madhara yamekuwa ni makubwa, lakini ushemeji huu uliokuwa nje na sunna upo na umedhuru watu wengi. Kuna watu mke wake ni kama vile mke wa ndugu zake. Tena kwenye baadhi ya makabila, kwenye baadhi ya makabila haya ya Kibantu, ukionekana humwachi free mke wako kwa ndugu zako, waonekana ni mtu mbaya sana, mwenye gugu na choyo. Hasi mke wao bwana, kumembana bana bwana. Hayo wayafanye watu wajinga wasiojua dini, wewe pia wang'ang'ana umzoeshe mke yako. Wataka nini? Na ushajua salafia au kuzoea wake wa marafiki zako? Wengine mpaka wana namba za simu. Salamu alaikum, vipi hapo? Jamaa yuko hapo? Hey, yupo. Kalala hapo? Mana lala huyo? Ah, jalala. Hebu mpe simu hapo. Wapewa. na wewe bahau kabisa ile simu ukipokea wewe una neno, yani ule rafiki yako umemswafia nia, ni kinyume na mafundisho. Kwa hivyo wanawasiliana, mke wa huyu ampigia shemeji yake, wazungumza, wacheka, hamna neno, amekuja nyumbani hayupo, jamaa ametoka, basi na nini, lete maji ya kunywa, muendeleaje hapo, mambo ni hayo. Au kafika nyumbani kwako kupigia simu, mimi niko hapa naona umetoka sasa ugali wako na ula mimi hapo kwako bwana, lakini kama baada ya nusu saa hivi nitakumingia hapo, mbavu kabisa, utaliwa ugali huu na kuna siku utaliwa ugali mwingine. Jambo la tano la kujiepusha, ambao litatusaidia sana kutuchunga na jambo hili, alijtinabu anil khulwa maa alajnabiyya biduni mahramin laha, ni kujiepusha na kukaa faragha. Jiepushe sana kukaa faragha na wanawake wa kando wasiokuwa ndugu, ambao baina yenu kuna kuzuilika kuoana kwa kudumu. Jizuie kukaa faragha na wanawake hawa bila ya kuwa na mahrim zao. Ikiwa hakuna budi mkae naye, basi akae na jamaa zake. Kama kuna jambo la kuzungumza, akae na mawalii wake, zungumza naye mbele ya baba yake, mbele ya kaka yake, mbele ya ammi yake, mbele ya mjomba wake wa hakana. Lakini epusha mazungumzo na wanawake kwa faragha. Fa'inda liman Ahmad rahimahullahu ta'ala fil musnad, imekuja hadithi ya Amir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. يقول كتك مسند والإمام أحمد حديث عامر ابن ربيعة أنا سيما مسيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم تنبويني أسكاي فراغا منومي يوت na mwanamke yeyote ambaye ahalaliki kwake, kwani hakika sheitani ni watatu wao. Hiyo faragha yao hiyo, sheitani anakuwa ni watatu, kwa maana lolote baya laweza kutokea. Katika riwaya nyingine kwenye hiyo musnad ya Imam Ahmad min hadith Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu imekuja la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahram, asikae faragha mwanaume na mwanamke isipokuwa pakiwepo na mtu wa kuzuia, akiwepo ndugu wa karibu na mwanamke yule, mahramu wake awepo, ndio ukae naye kama kuna jambo la kukaa naye. Sasa kuna watu wana tabia ya kukaakaa faragha na wanawake, na wengine wanatoa lugha za kihuni, kwa sababu si hoja ya kisheria. Mtu akwambia mimi natafuta mchumba, kwa maana ajifungulie mlango wa kutongoza wale wanawake azungumze nao yeye. Kutongoza wanawake kwa lugha kwamba wataka kuoa si utaratibu wa sunna. Waislamu hawaoi hivyo kwa kuzungumza na wanawake mabarabarani, au kuwavizia katika sehemu, au kupanga nao miadi kukutana na mahali eti kwa sababu wataka kumuoa, kwamba hilo litahalalisha. Wanawake wanachumbiwa kwa utaratibu wa kisheria wakiwa katika nyumba zao. Upeleke posa ya taarifa, uchambuliwe amana yako ya dini na tabia zako, wajiridhishe jamaa zake, kisha wao kwa khiari zao wamweleze binti yao, wakubaliane na binti yao, uitwe wewe, tumekubali haya, mtazame. aje pale umtazame uso wake, umtazame na mikono yake, na hakuna ubaya sehemu katika mihundi. Na pia waweza usionyeshe, na wala hakuna kesi. Khalas, utajue mahari, utafute uje uoe. Si kuwatongoza watoto wa kike mabarabarani, sio utaratibu wa sunna kabisa. Pana watu hii ndio tabia yao, wale kama mimi nataka kuoa bwana, tafuta mathala sasa hivi. Sasa ndio na haha, wajua maisha lazima mtu mueleze vile ulivyo, mweke mtu wazi lugha zake za uongo uongo. Kwa hivyo kwanza lazima nijieleze kwake maisha yangu yalivyo, mke ninayemtaka, kwa nini naongeza mke, kama vile afungwa muhadhara hivi, alafu naye apate fursa ya kujieleza. Maisha sasa hivi bwana si ya kuzoana zoana tu. Usituletee mambo hayo kwenye dini yetu. Dini yetu haina sasa hivi wala ubaadaye. Ni mafundisho yamestakiri, yapo, yanasibihi kila mahala. Wewe ndiyo mshamba ambaye unavutwa na wakati ukaacha mafundisho. Mshamba ni wewe bwana. Sisi ni waerevu mno, wajanja bwana. Tumebaki katika sheria. Na kuna wengine wanachumbia vizuri tu kisheria, wakishakubaliwa ule uchumba anamfanya ule mchumba kama mkewe. Faragha haziishi, kila saa anataka kumwona. Hodi, karibu. Samani mama, nataka kumsalimia mwenzangu. Wakae hapo wapige domo, aje na vizawadi vyake viuturi, mara kaita leo pete, kaleta hiki, kaleta hiki. Akae faragha, ongee, watiene jazba hapo. Harusi baada ya miaka mitano huko, watu wachocheana moto tu. Hakuna faragha na wachumba, hakuna katika sunna. Na we mzazi ni mjinga kiasi gani, usiufungue mlango huo. Kama kuna jambo lipite kwako au lipite baina ya wazazi, usiweke mahusiano ya uchumba kabla ya nikah. Ni madhara makubwa, maana wale ushawatambulisha, we mwenyewe unajitafutia balaa. Laweza likatokea lolote, akae mbali kabisa. Akija aje kwa miadi na watafute mawali, na kuna jambo lisemwe. Hatukatai hizo zawadi kwa mchumba wako, zipite katika njia sahihi. Si mambo yaende kirahisi rahisi tu. Na wengine wanalaumu, ah, ni bania kulikweli mali. Sasa ishachumbia. Yaani kuna watu wanawalaumu wakwe zao kwamba anabaniwa, kwa maana akija anamkuta jamaa wazungumza, nimekuja na nini, sawa, karibu, kuna nani kidogo hapa alete, inshallah itafika, zakallahu khaira. Huyo mkwe huyo anabana. Ndiyo utaratibu wa sunna. Lakini pia kuna faragha mbaya sana baina ya ndugu, ili si kama mlitazama nyinyi, baina ya ndugu ambao hakuna uharamu baina yao kuoana. Hili ndio tumejiachia watu wengi kwenye familia zetu, mtoto wa mjomba wako, mtoto shangazi yako, mtoto wa ami yako, mwakaa mwazungumza kaka dada masaa, wakati yule waweza kumuoa. Hakuna faragha baina ya ndugu zako ambao baina yenu hakuna maharamia, hakuna faragha. Utazungumza nao kwa viwango vyake, pakiwa na watu wengine. Kuna mtu hajali hilo. Kwa hivyo, kwa kuwa tu ni mtoto wa ami yake au ni mtoto wa mjomba wake au mtoto shangazi yake, watazungumza hao, na wazazi hawajitambui, wataondoka wawaache hapo sebuleni, wazungumze, wacheke, wataniane masaa. Hakuna mambo hayo. Ule udugu ambao hauna kizuizi cha kuoana, hakuna kukaa faragha na ndugu hao. Nukta ya mwisho ambayo nitaimalizia, muda umekwenda sana. Hii nukta ya ngapi? Ya sita. Katika mambo ambayo tuinu ala saddi hadhihi alfitna, ni kwamba wewe Muislamu, la ta'man ala nafsi fitna an-nisa wa makrahun bihujjati naqsi uqulihinna wa dinihin. Wewe ndugu yangu Muislamu, usiiaminishe nafsi yako katika fitna ya wanawake na vitimbi vyao, kwa hoja kwamba wanawake ni wapungufu wa akili na dini, kama alivyowasifia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sahihain min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dini, akiwazungumzia wanawake, sijaona katika wapungufu wa akili na dini. Sifa hii akiegemeza kwa wanawake, lakini pia akaifafanua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam upungufu wao wa akili ni upi na upungufu wa dini ni upi. Upungufu wa akili tafsiri yake ni kwamba penye ushahidi wa mwanaume mmoja usimama wanawake wawili, yaonyesha naqs katika ukulihin. Upungufu wa dini, amepewa ruhusa ya kutokuswali wala kufunga akiwa katika hedhi, mwanaume anadunda siku zote, hana fursa hiyo, ana takhfifu, na kama swala wala halipi ikiwa zimempita katika masiku yake ya haidh. Hiyo ni naqsi katika upande wa dini yao. Sasa usichukulie hili jambo kwa itlaq kwamba wanawake ni wadhaifu tu, kwa sababu kwanza akili zao pungufu, lakini dini yao dhaifu. Kwa hivyo hilo likakupa ujasiri wewe ya kuwazoea zoea wanawake na kujiona kwamba unaweza ukabaki salama kwao. Hapana. Pamoja na udhaifu waliokuwa nao, wanawake ni viumbe hatari kwa kumhadaa mwanaume. Kwa sababu hayo ameyamalizia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isome hadithi vizuri. Mtume anasema, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakun. Hawajapatikana katika wapungufu wa akili na dini, lakini wana uwezo wa kuigeuza akili ya mtu mwerevu. Adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazim, pamoja na udhaifu walionao wanawake, mwanamke ana uwezo zaidi wa kuipeleka mbio, kuigeuza akili, kwa sababu wanasema al-lub ni akhasu min al-aql. Aweza akaigeuza akili ya mwanaume al-hazim, al-dabit lil-umur, mtu mwenye uwezo wa kuyadhibiti mambo, ana maarifa, lakini mwanamke akaigeuza akili yake. Sababu Al-Hafidh bin Hajar alipotafsiri adhhaba akasema ashaddu idhhaban, ana nguvu kubwa mwanamke ya kuyageuza mambo. Mtu mwenye busara zake na maarifa yake na uhodari akawa mpumbavu mbele ya mwanamke. Hakuna wapungufu ambao wana uwezo mkubwa kama huu kama nyinyi wanawake, tumenawaambia. Kwa hivyo udhaifu wao haujavificha vitimbi vyao. Vitimbi vya wanawake vipo, na ndiyo maana mtu mwenye busara na maarifa na dini anaweza akachezewa na mwanamke, akajiona mpumbavu na jamii iliyomzunguka ikamwona mpumbavu. Kwa hivyo la msingi hapa, tujiepushe sana na kujiaminisha mbele ya wanawake, tuamini kwamba pamoja na udhaifu waliokuwa nao ni viumbe hatari sana kimaumbile na kiushawishi, wanaweza kukutoa katika njia. Kwa hivyo ihdhar wahtaq linafsik, tahadhari, chukua akiba kwa nafsi yako. Ndugu zangu, haya ni katika hayo machache ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameniwafikisha kuyasema kwenye mada hii ambayo nimetwishwa. Mada ni nzito, tahdhiru shabab min khatari al-ishq wa fitnati an-nisaa. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aafikishe haya niliyosema, niwe nimeyasema kwa ajili yake khalisa lillah subhanahu wa ta'ala, na ajalie kabulu, yaweze kuingia katika nyoyo za watu na yaweze kuathiri, ili maadili yetu yabadilike katika upande huu. Kama kuna ambao wana udhaifu, basi hiyo ndiyo chachu ya mabadiliko. Na wale ambao wako makini katika jambo hili wazidishe umakini wao. Na Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati fi al-ula wal-akhirah. Na mimi insha Allah nitaishia hapa. Kama kuna ambayo nimeteleza kama mwanadamu, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi. Lakini yale ambayo nimeyazungumza kwa misingi ya haki na hujja, hatuna namna isipokuwa tuyafanyie kazi. Na nasaha zetu zinalenga kurekebisha na kunasihi, wala hazilengi kumkejeli mtu au kumdhalilisha, au labda nimekaa hapa namlenga mtu fulani. La wallah, Allah ni shahid, nimekusudia kuwa nasihi Waislamu wenzangu na kujinasihi mwenyewe. Kwa hiyo chukulie hizi nasaha na ukumbusho, wala usiutilie taaliki yoyote pengine kusababisha ukayaacha maneno haya kwa sababu tu ameyasema sembe. Yafanyie kazi yale ya haki. أقول قولي هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.